Mai stai cu mine. Mai stai pentru încă o zi. Îți voi face o cafea. Vom vorbi despre iarnă. One last thing to say e pentru cei care pleacă în direcții opuse. Atunci norii vor cădea pe pământ fără să se atingă. Atunci cerul se va îndepărta atât de mult. Dumnezeu împachetează cozile cometelor în huse din argint. Ne trimite somnul, uitarea, foamea ca ei de vânătoare, morile de vânt, firmiturile și vinul. Cu lacrimi să-l sfințim.